มาระโกบทที่8 คราวนั้นเมื่อมหาชนพากันมามากมายอีกครั้งและไม่มีอาหารจะรับประทานพระเยซูจึงทรงเรียกพวกสาวกตรัสกับพวกเขาว่า เราสงสารฝูงชนนี้เพราะพวกเขาค้างอยู่กับเราได้3วันแล้วและไม่มีอาหารจะกินถ้าเราจะให้พวกเขากลับบ้านขณะที่ยังอดอาหารอยู่พวกเขาจะเป็นลมหมดแรงลงกลางทางเพราะว่าบางคนมาไกล พวกสาวกจึงทูลตอบพระองค์ว่า ในถิ่นทุรกันดารแบบนี้จะหาอาหารให้พวกเขากินอิ่มได้ที่ไหน พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่า พวกท่านมีขนมปังกี่ก้อน พวกเขาทูลว่าม ี7ก้อนเจ้าค่ะ พระองค์จึงตรัสสั่งให้ฝูงชนนั่งลงที่พื้นแล้วส่งรับขนมปัง7ก้อนนั้นมาขอบพระคุณแล้วทรงหักส่งให้พวกสาวกเอาไปแจกพวกสาวกจึงแจกให้ฝูงชนพวกเขามีปลาเล็กๆอยู่บ้างด้วยพระองค์จึงขอพระพรแล้วตรัสสั่งเหล่าสาวกให้เอาปลานั้นแจกด้วยคนทั้งหลายก็ได้รับประทานจนอิ่มและเศษอาหารที่เหลือนั้นเก็บได้7กระบุงคนที่อยู่ที่นั่นมีประมาณ 4,000 คนเมื่อพระองค์ทรงให้พวกเขากลับไปแล้วพระองค์ก็เสด็จลงเรือกับพวกสาวกของพระองค์ทันทีและไปยังเขตเมืองดานมานูทาพวกฟาริสีมาเฝ้าและเริ่มโต้เถียงกับพระองค์พวกเขาทูลขอให้พระองค์ทรงแสดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์เพื่อจะทดสอบพระองค์พระองค์ถอนพระทัยแล้วตรัสว่า ทำไมคนยุคนี้ถึงแสวงหาหมายสำคัญเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าจะไม่ประทานหมายสำคัญแก่คนยุคนี้ แล้วพระองค์เสด็จไปจากพวกเขาและเสด็จลงเรือข้ามฟากไปอีกพวกสาวกลืมเอาขนมปังไปและในเรือมีขนมปังอยู่ก้อนเดียวเท่านั้นพระองค์ทรงเตือนพวกสาวกว่า จงสังเกตและระวังเชื้อของพวกฟาริสีและเชื้อของเฮโรดให้ดี พวกสาวกจึงพูดกันว่า เพราะพวกเราไม่มีขนมปังนี่เอง เมื่อพระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับพวกเขาว่า ทำไมพวกท่านถึงพูดกันเรื่องไม่มีขนมปังพวกท่านยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจหรือใจของพวกท่านแข็งกระด้างหรือมีตาแล้วยังไม่เห็นหรือมีหูแล้วยังไม่ได้ยินหรือพวกท่านจำไม่ได้หรือเมื่อเราหักขนมปัง5ก้อนให้แก่คน 5,000 คนนั้นพวกท่านเก็บเศษที่เหลือนั้นได้กี่ตะกร้า พวกเขาทูลตอบว่า 12 เมื่อเราแจกขนมปัง7ก้อนให้แก่คน 4,000 คนนั้นพวกท่านเก็บเศษที่เหลือได้กี่กระบุง พวกเขาทูลตอบว่า 7 พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า พวกท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือ พระองค์กับพวกสาวกจึงไปยังเมืองเบธไซดามีบางคนพาคนตาบอดคนหนึ่งมาหาพระองค์และทูลอ้อนวอนขอให้พระองค์ทรงสัมผัสคนนั้นพระองค์จึงทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้านเมื่อทรงบ้วนน้ำลายลงที่ตาของคนนั้นและวางพระหัตถ์บนตัวเขาแล้วพระองค์ตรัสถามว่า ท่านเห็นอะไรบ้างหรือไม ่คนนั้นเงยหน้าดูแล้วทูลว่า ข้าพระองค์มองเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมา พระองค์จึงวางพระหัตถ์บนตาของเขาอีกแล้วเขาก็เพ่งดูและตาก็หายเป็นปกติมองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนพระองค์จึงตรัสสั่งให้คนนั้นกลับไปที่บ้านของตนเองและทรงกำชับว่า อย่าเข้าไปในหมู่บ้านนั้น พระเยซูกับพวกสาวกเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านต่างๆในแขวงซีซาริยาฟิลิปปีเมื่ออยู่ระหว่างทางนั้นพระองค์ตรัสถามพวกสาวกว่า คนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็นใคร พวกเขาทูลตอบพระองค์ว่า เป็นยอห์นผู้ให้บัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียา บางคนก็ว่าเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะ พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า และพวกท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร เปโตรทูลตอบว่า พระองค์เป็นพระคริสต ์แล้วพระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกไม่ให้บอกใครถึงเรื่องของพระองค์ตั้งแต่นั้นมาพระองค์ทรงสอนพวกสาวกว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการพวกผู้ใหญ่และพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์จะไม่ยอมรับพระองค์พ พระองค์จะทรงถูกประหารชีวิตและหลังจากนั้น3วันจะเป็นขึ้นมาใหม่ถ้อยคำเหล่านี้พระองค์ตรัสอย่างเปิดเผยส่วนเปโตรนั้นพาพระองค์แยกออกมาแล้วทูลทักท้วงพระองค์หันพระพักมามองพวกสาวกแล้วตำหนิเปโตรว่า เจ้าซาตานจงไปให้ผลเพราะเจ้าคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้า พระองค์จึงทรงเรียกฝูงชนกับพวกสาวกให้เข้ามาแล้วตรัสกับพวกเขาว่า ถ้าใครต้องการจะตามเรามาให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาเพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐคนนั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนคนนั้นจะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมาใครมีความละอายเพราะเราและคำสอนของเราในยุคที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและอธรรมนี้บุตรมนุษย์ก็จะมีความละอายเพราะคนนั้นด้วยเมื่อพระองค์จะเสด็จมาด้วยพระรัศมีของพระบิดาพร้อมกับพวกทูตสวรรค์บริสุทธิ์